Vishandel Theo Schilder en Zonen. Voor al uw versgebakken en gerookte vis. Speciale visschotels en salades. Let elke woensdag op ons reclamebord. Vishandel Theo Schilder en Zonen. Dijk 48. Voor bestellingen van een van onze visgerechten belt u 17809. Vishandel Theo Schilder. Dijk 48 in Enkhuizen.